خدایا درت دی راغلی شرم ساریم عفو وار غدنی ولی توب گاریم خدایا درت دی راغلی شرم ساریم عفو وار غدنی ولی توب گاریم رب کڑای می عمل د زان پزیان دے چی من لی می وین د نفس شیطان دے رب کڑای می عمل د زان پزیان دے چی من لی می وین د نفس شیطان دے پپل جرم سرکشی باندی اقرار یم عفو وار غدنی ولی توب گار یم خدایا درت دی راغلی شرم سار یم عفو وار غدنی ولی توب گار یم خدایا دامی بغاوت دل فرمان ستا چی می کری سر کشید پا جهان ستا خدایا دامی بغاوت دل فرمان ستا چی می کری سر کشید پا جهان ستا اس دهو تیر و تلو نبی زار یم عفو وار غدنی ولی توب گار یم خدایا درت دی راغلی شرم سار یم عفو وار غدنی ولی توب گار یم ستا در پلیچ می لاسونا لویا خدای اکرام عفوی گناهونا استاد در پلیچ میخی دلاسونا لویا خدای اکرام عفوی گناهونا جبکی ما نزعی سیان پهر اوکار یم عفو وار غدنی ولی توب گار یم خدایا درت دی راغلی شرم سار یم عفو وار غدنی ولی توب گار یم ستا رحمت تمیرا وڑی امیدو لك بكرم توافونا رحمة تمرا ولي أميدونا هديه لك بكرم توافونا نور ميوبك درحم أميدوار يم عفو وار غدني ولي توب گار یم خدایا درت دی راغلی شرم سار یم عفو وار غدني ولي توب گار یم په حجر ملا سینای کی چشمان دی د بدن اعظام وړ په لرزان دی په حجر ملا سینای کی چشمان دی د بدن اعظام وړ په لرزان دی بین کفن پتن حاضر ستا په دربار یم عفو وار غدنی ولی توب گار یم خدایا درت دی راغلی شرم سار یم عفو وار غدنی ولی توب گار یم ما مغفرت غوړ مولا په پاک حرم کی د حجر او بابت منځ ملتزم کی مغفرت غوړ مولا په پاک حرم کی د حجر او بابت منځ ملتزم کی د میزاب لاندې ولاړ خجل او خوار یم عفو غواړم غوږ نیولی توبګار یم خدایا درته دې راغلی شرمسار یم عفو غواړم غوږ نیولی توبګار یم محمدی پنارا ونستا تر کورا خدای اخلاص میکرا پخپل رحم لورا محمدی پنارا ونستا تر کورا خدای اخلاص میکرا پخپل رحم لورا فحاتم کی پسجد پروت گنہگار یم عفو واڑ مغنی ولی توبگار یم فحاتم کی پسجد پروت گنہگار یم عفو واڑ مغنی ولی توبگار یم خدایا درت دیرا غلی شرم سار یم عفو وارا مغنی ولی توبگار یم خدایا درت دیرا غلی شرم سار یم عفو وارا مغنی ولی توبگار یم عفو وارا مغنی ولی توبگار یم عفو وارا مغنی ولی